Aż z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, sobota, 23 czerwca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Politycy, goście Trójki podzieleni w sprawie nieobecności Polski w jutrzejszym nieformalnym spotkaniu w Brukseli poświęconym migracji. Ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry, w góry wróciła zima. Biało-czerwoni w drodze do Kazania, jutro mecz z Kolumbią. Politycy obozu rządzącego są zdania, że strona polska słusznie nie weźmie udziału w jutrzejszym nieformalnym spotkaniu w Brukseli poświęconym migracji, bo swoje stanowisko w tej sprawie przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Politycy opozycji z kolei mówią, że Polska powinna wziąć się w nim udział, bo nieobecni nie mają głosu. Spotkanie zorganizowała Komisja Europejska. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Trójce, że Polska nie będzie uczestniczyć w spotkaniu, ponieważ nie zgadza się na przymusową relokację uchodźców. To nie jest ten format. Jedynym miejscem jest Rada Europejska i pod koniec przyszłego tygodnia przedstawimy nasze stanowisko. Warto się cieszyć i warto podkreślić, że stanowisko Polski, pierwotnie osamotnione, dzisiaj przez coraz więcej krajów w Unii jest akceptowane. Trzeba rozwiązywać problemy tam, gdzie te problemy powstają. Nie ma zgody na przymusową relokację. Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zaznaczył, że głos Polski w tej sprawie nie jest słyszany w stolicach europejskich. Przynajmniej 16, jeśli nie więcej, ważnych osób europejskiej polityki, co najmniej 16 państw spotka się, żeby przygotować stanowisko pod kątem przyszłotygodniowego szczytu, tak, 28-29 czerwca, i żeby z własnej woli zrezygnować z wypracowywania tego przygotowania, tego stanowiska, żeby nie brać w tym udziału, żeby nie wpłynąć na to, jakie stanowisko większość przygotuje na najbliższy szczyt, no to trzeba być kompletnie nieodpowiedzialnym. Poseł Kukiz 15, Marek Jakubiak, powiedział w Trójce, że spotkanie to jest związane z wewnętrzną polityką Niemiec, ale mimo wszystko Polska powinna wziąć się w nim udział. Mam wrażenie, że nieobecność może tutaj szkodzić naszym, i naszym obowiązkiem jest brać udział w takich spotkaniach, bez względu na to, kto i z jakich aspiracji te spotkania organizuje w Unii Europejskiej. Po prostu musimy być. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołał spotkanie krajów zainteresowanych znalezieniem europejskiego rozwiązania dla kryzysu migracyjnego i od początku było wiadomo, że w spotkaniu wezmą udział kraje z południa Europy zmagające się z presją migracyjną, czyli m.in. Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta. Ważne informacje dla turystów wybierających się w Tatry. W góry wróciła zima, ostrzega w komunikatach Tatrzański Park Narodowy. Płaty twardego śniegu zalegają w Tatrach Wysokich po północnej stronie Grani. Dotyczy to m.in. szlaku na Rysy, Żlebu Kulczyńskiego oraz szlaku na Zawrat i na Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej. Do pokonywania tych miejsc potrzebny jest sprzęt zimowy, raki i czekan. Samolot z piłkarzami, reprezentantami Polski na pokładzie wystartował z lotniska w Soczi, poleciał do Kazania. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią w meczu, którego stawką będzie dalsza gra na Mistrzostwach Świata w Rosji. Jest tam wysłannik Trójki, Jan Kałucki. Podopieczni Adama Nawałki z hotelu wyjechali w bojowych nastrojach. Przed nimi jeszcze mniej więcej godzina lotu, ale na nudę nie narzekają. Łukasz Teodorczyk ma swoje sposoby na zabicie czasu. Mamy różne zajęcia teoretyczne, analizy przeciwnika i tak dalej. Tak naprawdę ten czas głównie spędzamy z chłopakami. Teraz oglądam akurat seriale, żeby ten czas jakoś miło upłynął. Polacy w Kazaniu wylądują około 13, a o 18 odbędzie się konferencja prasowa. Piłkarze nie będą mieć więc czasu na oglądanie dzisiejszych meczów. Awans do 1/8 finału może wywalczyć Belgia, która zagra z Tunezją, Meksyk, który zmierzy się z Koreą Południową, i Szwecja. Ekipa trzech koron skonfrontuje się z Niemcami. Soczi, Jan Kałucki. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce o 13. Chłodno, ale nie zimno. 12 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, 14 w Warszawie i Toruniu, 18 w Suwałkach, dużo chmur, trochę deszczu w górach, śnieg na wybrzeżu, silny, porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Nieoficjalnie otwieramy na wielkiej wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Gdzie? W Sopocie. Boznańska, Makowski, Stryjeńska, Fałat, Witkacy Luczółkowski, Wyspiański i inni. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski oraz kurator wystawy Bogusław Deptuła. Do usłyszenia w niedzielę o 17.00.

The lights are going out. I'll just listen to the darkness sing. I know what that's about. Nowa dziewczyna w mieście, nazywa się Hayley Tak. Jej płyta Junk ukazała się na początku maja i dotarła do mnie właśnie w tym tygodniu. Don't Make It Junk, taki tytuł nosi utwór, który zaczyna ten album. Świetna płyta, naprawdę rewelacja, świetnie się tego słucha. No a koledzy Don Gruzin i Erik Marienthal zostali dzisiaj przesunięci do sekcji gimnastycznej, bo jeśli mieliśmy gościa w pierwszej godzinie, to w drugiej mamy spotkanie w Smooth Jazz Cafe. Wracam do Hayley. Świetna dziewczyna. Pochodzi z Teksasu. Śpiewa altem, jak słychać. Dokładnie z Austin w Teksasie. Ma, mogę to powiedzieć, bo młoda dziewczyna, 28 lat i to jest jej pierwszy album. Wcześniej wydała tylko dwie epki i tę płytę nową wyprodukował pan Larry Klein i to słychać na całej płycie. Zaraz do tego albumu wrócimy. No ale wcześniej chciałbym jeszcze przypomnieć, polskieradio.pl/trójka to adres naszej strony internetowej. Tam pojawi się zestaw muzyki granej w audycji. Będzie można odszukać sobie informacje na ten temat. Hayley, tak, jej menadżer jest znajomym Moniki Litke. Monika napisała do mnie list, czy byłbym zainteresowany tą płytą. Byłem zainteresowany, pan przysłał płytę. A Monika będzie tu naszym gościem za 4 tygodnie chyba, tak? To porozmawiamy sobie być może także o tej znajomości. Wracając do strony naszej, to polecam jeszcze mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ten adres czynny zresztą całą dobę. Tak niesamowicie, bo właściwie mówiłem to już kiedyś, że kiedy się kończy audycja, przestają przychodzić listy i następne się pojawiają dopiero w poniedziałek. No tak jest. To też nie mam specjalnie nikomu za złe. U nas cudowna pogoda, ale donoszą państwo o tym, że deszcz pada i całe szczęście, bo deszcz jest bardzo potrzebny. Czekamy na Erika i lecimy dalej.

Czasami zdarzy się taki impuls, kiedy w 1991 roku byłem w Chicago i odwiedziłem stację smooth jazzową WNUA. Dean Richards, wtedy prezenter tej stacji, podarował mi paczkę wtedy nowości, nowych płyt, które zabrałem ze sobą do kraju i stąd powstał pomysł na Smooth Jazz Cafe. Pamiętam, że wtedy Nicky Holland, Dave Koz i Miguel Bosé, a potem dwa lata później kupiłem sobie pierwszą płytę, już taką swoją i od tej pory staram się śledzić jego karierę. Miguel Bosé, Nada Particular. To teraz może sałatka włosko-francuska smooth jazzowa. Najpierw Chiara, a potem Art. Scoprire che quello che conta

cały świat. Prawdziwy choć mały, tak jak twoja garść. Czy to jest łąk, co przybliżała ci do całą jak soczystej, dojrzały w słońcu stosy pomarańczy. Twoja dłoń. Może to się nie zdarzyło wcale nam. Czy to jest dłoń? Uwierzyć w to jest trudno, tak. Choć zostawiła dzisiaj nagle na policzku moim ślad. To nasza szósta kompilacja, pierwsza podwójna, a wtedy jedna płyta to były piosenki, takie piosenki, a druga to były piosenki z dzwoneczkami, nie wiem, czy państwo pamiętają. A z piątki jeszcze takie wspomnienie? który to już obiad ugotowany z Markomanią, zapytała pani Grażyna. Właśnie miałem zapytać, co u państwa dzisiaj na obiad, ale wstrzymywałem się, bo śniadanie jadłem o 7:00 i już troszkę zgłodniałem. Okej, co u państwa na obiad? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, a to namaste, Havana Blues. Tak, pracuję nad 18. kompilacją. Tak wczoraj mi coś dopadło i zacząłem sezon wykopalisk i już praktycznie płyta ułożona. Kto wie, może uda się na jesień mieć Smooth Jazz Cafe numer 18. A na 17? Looking back, I know you tried and tried, but I never made it easy. Tomasz Dybdahl. Podobno jest jego nowe nagranie, ale nie wiem, czy nowa płyta. Trudno znaleźć informacje. Baby Blue to z tej ostatniej płyty, z naszej 17 Smooth Jazz Cafe. No i po co mi to było? Co dzisiaj u Państwa na obiad? Zaczniemy od kompotu, ale nieźle wygląda. Zupa pieczarkowa, ale dopiero wieczorem. Pierogi z jagodami, bardzo ładnie. Młode ziemniaki z duszoną kapustą. Pomidorowa ze swojego koncentratu. Bób gotowany z koperkiem i rosół. No prawda, to ja już kończę, ale Elka jeszcze zostaje. To właściwie prawie wszystko na dzisiaj. Dave Gruzin jeszcze na zakończenie. Migration, płyta z 1989 roku i fantastyczna kompozycja Punta del Sol. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyczny. Można poszukać, posłuchać raz jeszcze. A my życzymy Państwu pięknego dnia. Elżbieta Malinowska, jak dobrze, że dzisiaj sobota, a nie niedziela. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego.